थारे आके लगे थारो जीव बड़े तू चढ़शू जावे थारो बूटो बड़े थारो रास हुए मिट्टी जावे चिंतो एक बूंद पानी दी ना तने मिले ओ जानी रो दुश्मनी ताबड़ो अरमानी रो दुश्मनी ताबड़ो सम्मानी रो दुश्मनी ताबड़ो ताबड़ो सपना रो दुश्मनी ताबड़ो ताबड़ो हरे आगे लागे थारो जीव बड़े तू चढ़शू जावे थारो बूटो बड़े थारो नास हुए मिट्टी जावे चिलको एक बूंद पानी दी ना तने मिले तू चढ़शू जावे थारो बूटो बड़े।